Spend my days with a woman and kind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Εδώ στο Βήμα FM. Μία από τις ειδήσεις της εβδομάδας είναι η επιστροφή του κλασικού και μεγάλου άλμπουμ του αριστουργήματος των Led Zeppelin μέσα στα 10 πρώτα της Αμερικής και της Αγγλίας αυτή την εβδομάδα. Προσέξτε, σας θυμίζω ότι το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε το 1971, το φθινόπωρο. Και αυτή την εβδομάδα συγκαταλέγεται στα δημοφιλέστερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία. Led Zeppelin 4. Αυτό είναι που λέμε κλασικό άλμπουμ. The canyon start to tremble and shake. The children of the sun begin to wake. Watch out. Say she plays guitar and cries and sings la la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, την προηγούμενη μάλλον, κυκλοφόρησε το Led Zeppelin 4 σε Deluxe Edition, Remaster, και κατάφερε μετά από όλα αυτά που έχει πουλήσει τόσα χρόνια να ξαναγυρίσει στα 10 πρώτα και να συναγωνιστεί απόλυτα τους καινούριους στάρ του τραγουδιού. Αυτό το άλμπουμ από όπου ακούσαμε ένα τραγούδι, με τους Led Zeppelin πάντα, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φτάσει στα 23 εκατομμύρια σε πωλήσεις και συνεχίζει βέβαια. Επίσης, παγκόσμια, έχει ξεπεράσει τα 38 εκατομμύρια. Είναι ένα άλμπουμ καθοριστικό για την ιστορία της μουσικής και είναι ευχάριστο από τη μια να βλέπει κανείς αυτοί οι δίσκοι να περνάνε σε ένα νεότερο κοινό και δυσάρεστο από την άλλη ότι δεν υπάρχουν ονόματα καινούρια όπως η Led Zeppelin. Αξίζει λοιπόν μετά από το άλμπουμ το 4 του συγκροτήματος να ακούσουμε ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του τραγουδιστή που ακούσατε, το νέο άλμπουμ του Robert Plant. I found a lucky charm, I dressed it up with love. I crossed the seven seas to you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow, oh, now your storm is gone. I'll bring a song for you, and I'll carry on. Ooh. I'm reaching for the stars in the sky above. full of hearts, a world that's filled with love. A love that carries all before, a passion in the flood. I lie beneath the rainbow, now your tears have gone. And I will sing my song for you, and I will carry on. Περνά τα χρόνια, ακούσατε τον Robert Plant από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές των τελευταίων 50 χρόνων που πέρασε από συγκρότημα rock. Στην αρχή με το συγκρότημά του, τους Led Zeppelin από το 1970, και μόλις τώρα στο Rainbow από το τελευταίο του προσωπικό άλμπουμ. Αυτό που ακούμε είναι το άλμπουμ Different Shades of Blue, το 11ο στούντιο άλμπουμ του blues rock κιθαρίστα Joe Bonamassa. I could go on without you, darling.

Διακόπτουμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προώρες εκλογές. Αυτό δηλαδή το οποίο δεν θέλει, απέφχεται ο ελληνικός λαός και εκείνο το οποίο φοβούνται οι ξένες αγορές. Είχα την ευκαιρία να επαναλάβω ότι προώρες εκλογές δεν θα γίνουν. Γιατί έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι οι Έλληνες βουλευτές, υπεύθυνα σκεπτόμενοι, το Φεβρουάριο θα εκλέξουν νέο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Διανύσαμε πολύ δρόμο, πάρα πολύ δρόμο, για να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μικρόφωνο τώρα στο Γιάννη Πετρίδη. Θα το ξαναπαίξουμε το κομμάτι που ακούσατε, που είναι βέβαια η παλιά επιτυχία του Chris Isaac, σε μια νέα διασκευή που αρέσει πάρα πολύ, ξεκινάει από την Γερμανία και την Βρετανία η νέα εκτέλεση. Θα επανέλθουμε σε κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα, γιατί τώρα έχουμε το καινούργιο των Foo Fighters. Το άλμπουμ έρχεται τις επόμενες εβδομάδες ή μάλλον την επόμενη εβδομάδα και λέγεται Sonic Highways. Deep beneath this other Εδώ έχουμε μια αρκετά πρωτότυπη ιδέα των Foo Fighters, ένα από τα καλύτερα ροκ συγκροτήματα του καιρού μας. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε, ή μάλλον 8 τραγούδια του άλμπουμ ηχογραφήθηκαν σε 8 διαφορετικές πόλεις της Αμερικής: Όστιν, Σικάγο, Λος Άντζελες, Νάσβιλ, Νέα Ορλεάνη, Νέα Υόρκη και Σιάτλ. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης των τραγουδιών, υπάρχει και μία σειρά επεισοδίων ενός ντοκιμαντέρ για το κανάλι HBO, ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, Foo Fighters Sonic Highways, όπου δείχνει, πρέπει να το ψάξετε να το βρείτε αυτό, τις επιρροές στη μουσική γενικότερα όλων αυτών των πόλων, που η κάθε μία από αυτές έχει μία δική της σχολή στη μουσική. Το Chicago τα blues, το Nashville την country, η Νέα Ορλεάνη, τη μουσική της Νέας Ορλεάνης και τα υπόλοιπα, Seattle, ο ήχος του Seattle, τα grunge και τα λοιπά. Βρείτε λοιπόν αυτή τη σειρά Foo Fighters Sonic Highways που έχει γίνει για το HBO. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Διανύσαμε πολύ δρόμο για να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Σαμαράς ξεκαθάρισε ότι προώρες εκλογές δεν θα γίνουν. Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε νωρίτερα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ζήτησε σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για να συμφωνηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οδηγεί τη χώρα σε παρατεταμένη περίοδο έντασης. Μια μίνιμουμ συνένεση των πολιτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Σε προχωρημένο στάδιο η ρύθμιση για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια που προβλέπει τον διαχωρισμό του δανείου σε δύο τμήματα. Το 70% θα εξοφλείται κανονικά από τον δανειολήπτη, ενώ το υπόλοιπο 30% θα παγώνει για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να χάσουν το εξάμηνο όσοι φοιτητές μετεγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτό δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεόδωρος Φορτσάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν έγινε συντεταγμένα από την πολιτεία. Και ο καιρός ανεβαίνει λίγο αύριο η θερμοκρασία στην Αττική, φτάνοντας μέχρι τους 20 βαθμούς. Οι βοριάδες σταδιακά αναμένεται να εξασθενήσουν. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Αλφα Μπανκ. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48 και 60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Αλφα Bank και στο alfa.gr. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ. Όσα κι αν σωπή έκανα. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τζάμπο σακούλα μου. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ είσαι η ψυχούλα μου. Σιρήνα η χλειδί. Κυκλαμουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στον εγώ. Και στο Μονακό και στο Ντουμπάι και στη Νέα Υόρκη και στο Μιλάνο και... Ήδη 10 τυχεροί ανακάλυψαν και γέμισαν τις τζαμποσακούλες τους με προϊόντα 200 ευρώ από το e-jumbo. Μην χάνετε χρόνο, μπείτε και εσείς στο jumbowar.gr και μην ξεχνάτε το δώρο στο τέλος του παιχνιδιού. Ένα ταξίδι 4 ατόμων για shopping στην Ευρώπη. jumbowar.gr. Let's go shopping! Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με τραγούδια και μουσικές που ακούγονται σε ταινίες που παίζονται αυτή την εβδομάδα. Όπως έχουμε πει, εγώ δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, απλά λέω την άποψή μου για κάποιες ταινίες και κυρίως επειδή αγαπώ το κινηματογράφο και θέλω να στείλω κάποιους από εσάς να δείτε ταινίες, όπως πήγαινα εγώ από μικρός, λέω κάποια που μου αρέσει περισσότερο και παίζουμε τραγούδια που είναι δύσκολο να ακουστούν γιατί δεν νομίζω και πάρα πολύ παίζουν τραγούδια από τις ταινίες, είτε είναι παλιές είτε παλιότερες, στο ελληνικό ραδιόφωνο. Γι' αυτό έχουμε και σχεδόν κάθε μέρα από το Σεπτέμβρη και μετά, εδώ στο Βήμα FM, στο δεύτερο μέρος, εκπομπές για το κινηματογράφο και τη μουσική. Έτσι λοιπόν, μην ξεχάσετε σήμερα και το σημερινό δεύτερο μέρος ανήκει στο κινηματογράφο. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, οι ταινίες εβδομάδας. Πάμε πρώτα στην καλύτερη, κατά την άποψή μου, ταινία που έρχεται από την Πολωνία. Πολωνία του 1962, θα πρέπει να πω βέβαια ότι είναι μία επιλογή που πάει για τους συνεφίλ, τους φανατικούς. Δεν μπορώ να προτείνω την ταινία γενικά να πάτε να την δείτε. Είναι κινηματογράφος με μία ιδιαίτερη γραφή, ο κινηματογράφος ο πολωνικός και ο γενικότερο κινηματογράφος που ερχόταν παλιότερα από αυτές που λέμε τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης και που συνεχίζουν να είναι Ανατολική Ευρώπη γεωγραφικά, αλλά δεν είναι τόσο πια όπως τις είχαν χωρίσει κάποτε. Λοιπόν, για εκείνους που έχουν αγαπήσει αυτόν τον κινηματογράφο και ξέρουν ακριβώς πώς είναι αυτός ο κινηματογράφος, είναι μια εξαιρετική ταινία. Είναι μάλιστα και η πρώτη της Πολωνίας για τα Όσκαρ, εκεί που έχουμε στείλει και τη Μικρά Αγγλία εμείς και διάφορες άλλες ταινίες. Αυτά είναι κάπου 75 ταινίες και από αυτές θα βγουν οι 5 υποψήφιες. Είναι η ταινία του Παύελ Παυλικόφσκι, αναφέρεται στο 1962 εκείνη την εποχή. Όσοι θέλετε να δείτε καλό κινηματογράφο να την δείτε και είναι μια ταινία όπου είναι γνωστό ότι στην Πολωνία έχουν ιδιαίτερη αγάπη για την τζαζ και ακούγονται δύο συνθέσεις ενός πολύ μεγάλου, του John Coltrane. Εμείς θα ακούσουμε τη μία από αυτές που ακούγεται και στην ταινία Ίντα, η ταινία λέγεται Ίντα. Το κομμάτι λέγεται Νάιμα και το είχε γράψει ο Coltrane το 59 για την τότε γυναίκα του. Από την ταινία Ίντα που παίζεται αυτήν την εβδομάδα στους κινηματογράφους. Thank you. Ο ασύγκριτος John Coltrane από την ταινία που παίζεται αυτή την εβδομάδα, την πολωνική ταινία, που μάλιστα εκεί καταλαβαίνουμε κάτι που είχαμε και εμείς στη δεκαετία του 60, πόσο δημοφιλή ήταν σε αυτές τις χώρες και στην Ελλάδα τα ιταλικά τραγούδια, γιατί εκεί ένα συγκρότημα παίζει πάρα πολλά από τα ιταλικά τραγούδια εκείνης εποχής, όπως το Love in Portofino, το 24.000 φιλιά και διάφορα άλλα. Πάμε τώρα σε μια άλλη ταινία καινούρια που κυρίως αξίζει να τη δείτε για τον σπουδαίο ηθοποιό Bill Murray. Είναι το film Saint Vincent, ο αγαπημένος μου Άγιος. Παίζεται και αυτή η ταινία τώρα σε πολλούς κινηματογράφους. Έχει πολλά τραγούδια και επειδή αυτός ο τύπος είναι ένας παλιός βετεράνος του 70 στον πόλεμο του Βιετνάμ, ακούγονται τραγούδια εκείνης της εποχής, όπως αυτό το τραγούδι του 1970 από το συγκρότημα Brewer & Sibley. Sibley, με συγχωρείτε. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία τότε και είχα πολλά χρόνια να το ακούσω. Το άκουσα στην ταινία, το ακούτε κι εσείς τώρα. I felt the joy and I learned about the pain that my mama said. If I should choose to make a part of me, it surely strike me dead. And now I'm one toe over the line, sweet Jesus, one toe over the line. Sitting downtown in a railway station, one toe over the line. Waiting for the train that goes home, sweet. Traders on time, sitting downtown in a railway station, one toe over the line. I sail away a country mile, and now I'm returning and showing off my smile. I met all the girls and I loved myself a few, and to my surprise, like everything else that I've been through, it opened up my eyes. And now I'm one toe over the line, sweet Jesus, one toe over the line. Sitting downtown in a railway station, one toe over the line. Don't you know I'm just waiting for the train that goes home, sweet Mary, hoping that the train is on time. Sitting downtown in a railway station, one toe. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ναι ρε, να το πάρεις το αυτοκίνητο από εκεί. Μα δεν είναι πάρκινγκ, ούτε ενοχλεί κανέναν. Ενοχλεί. Ποιον? Τον άντρα μου. Τον άντρα σας? Πού είναι ο άντρας σας? Λείπει, αλλά σε λίγο θα έρθει. Είδες ωραίο ίσκιο και είπες να το παρκάρεις, ε. Πολύ ξύπνιος είσαι. Νομίζεις τη μουριά για σένα την ποτίζουμε κάθε μέρα. Εδώ ένα λεπτό θα πεταχτώ να πληρώσω το ρεύμα. Να φύγεις αυτή τη στιγμή. Teddy boy, θα φωνάξω την αστυνομία. Μάλλον όχι την αστυνομία. Το γιο μου θα φωνάξω που ξέρει και καράτε. Έχει μαύρη ζώνη, έχει πάρει μετάλλια, έχει πάρει κύπελα, σπάει ξύλο με το πόδι. Τι μετάλλια με το κεφάλι. Πρόσεχε, για να ξέρει από πού να φύγει. Την επόμενη φορά σκέψου να πληρώσει το ρεύμα και όποιον άλλο λογαριασμό θέλει με Winbank. Χρησιμοποίησε το application Winbank EasyPay απλά φωτογραφίζοντα με το κινητό σου το λογαριασμό και την κάρτα και πλήρωσε το νερό και κάθε λογαριασμό δέκο εύκολα και γρήγορα. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη. Winbank. Μια κίνηση μπροστά. Από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τράπεζα Πειραιώς. Η Winbank, η πρώτη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα για το 2014, απέσπασε 4 βραβεία στο διεθνή διαγωνισμό World's Best Internet Banks του περιοδικού Global Finance, 2 βραβεία από τον ελληνικό θεσμό Business IT Excellence Awards 2014, ενώ αναγνωρίστηκε και από το PC Magazine ως το καλύτερο e-banking στην Ελλάδα. Winbank. Μια κίνηση μπροστά. Από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τράπεζα Πειραιώς. Στις 9 Νοεμβρίου τρέχουμε όλοι για έναν σπουδαίο σκοπό, στον 32ο Μαραθώνιο Αθήνας. Γιατί είναι σπουδαίο να προσφέρουμε σε όσους το έχουν πραγματική ανάγκη. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η WIND δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και στηρίζει τα παιδιά των Ιδρυμάτων Ελίζα και Κιβωτός του Κόσμου. WIND, επίσημος χορηγός του 32ου Μαραθωνίου Αθήνας. allabouthotels.com Αθήνα. Δίκλινο από 19 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το ΣΥΡΙΖΑ μάζεψε από την κοινωνία. Σάρωσε κυριολεκτικά από την κοινωνία. Όλα τα περιθωριακά ανατρεπτικά στοιχεία. Αναρχικούς, πάσης φύσεως δυσαρεστημένους. Αυτό που είχα επισημάνει εγώ κατά καιρούς το έλεγα μες στο Πασόκ, αλλά το Πασόκ γελούσε θορυβωδώς όταν το άκουγε. Το θεωρούσαν παλαβό αυτό που έλεγα. Τη μοναξιά της μεγάλης πόλης. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θα ολοκληρώσουμε μία τρίτη ταινία για σήμερα. Έχω προτάσεις και για τηλεοπτικά από αύριο πάλι, καινούργια σειρές. Μια σειρά με έχει εντυπωσιάσει καινούργια, θα τα πούμε αύριο, μια και δεν έχουμε χρόνο τώρα. Η ταινία από όπου θα ακούσουμε ένα τραγούδι είναι το φιλμ το τελευταίο του Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν, «Ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς». Η ταινία δεν λέει και τίποτα, είναι μια μέτρια ταινία. Βέβαια, ο Σίμουρ Χόφμαν μας έχει χαρίσει μερικές καταπληκτικές ερμηνείες. Στο σύνολο είναι ένας από τους ηθοποιούς που όπου έπαιζε έκανε εξαιρετική ερμηνεία και εδώ ξεχωρίζει, αλλά δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μία από τις καλύτερες ερμηνείες του. Είναι όμως η συμμετοχή του η τελευταία σε αυτή την ταινία, όπου και εδώ ακούγονται πάρα πολλά τραγούδια, μεταξύ αυτών αυτό το αριστούργημα του συγκροτήματος Blind Faith, που είναι σύνθεση του Stevie Winwood, και σας θυμίζω ποιοι είναι οι Blind Faith, μεταξύ άλλων Eric Clapton. Ginger Baker. Thank you. από το περιβόητο άλμπουμ των Blind Faith, με εκείνο το πρωτοποριακό εξώφυλλο για την εποχή, το ξέρετε όσοι παρακολουθούσατε τότε τη μουσική. Δείτε το εσείς που δεν ξέρετε ποιο είναι το εξώφυλλο αυτό των Blind Faith. Can't Find My Way Home. Ο τέταρτος της παρέας ήταν ο Rick Gretz. Τα τραγούδια, επειδή πάρα πολλοί μας ζητούν ποια τραγούδια παίζουμε στην εκπομπή, ανεβαίνουν ήδη από την Παρασκευή στο site από τις 4 στις 5 σε ένα μέρος που λέμε τι παίξαμε στο Βήμα FM. Και τώρα πάμε σε μια απώλεια. Έφυγε χθες από τη ζωή ένας σπουδαίος Βρετανός μουσικός, έπαιζε κλαρινέτο και ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα της ορχιστρικής, ορχιστρικής μουσικής στη δεκαετία του 50 και του 60. Τεράστιος μουσικός ο Άκερ Μπίλκ. Και προσέξτε κάτι ακόμα, ήταν ο πρώτος Βρετανός στη δεκαετία του 60 που πήγε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με το κομμάτι που θα ακούσετε. Μετά βέβαια ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι, οι Beatles και οι άλλοι. Αυτός όμως είναι ο πρώτος Βρετανός που πήγε νούμερο 1 στην Αμερική. Άκερ Μπίλκ και η επιτυχία του Stranger on the Shore. Mm-hmm.